Зайграйте, дівчина, в зеленом садочку, там, де ми сиділи колись. Ти пісню співала на струнах гітарі, а я твої очі дивлюсь. Ти пісню співала на струнах гітарі, а я твої очі дивлюсь. Ти пісню скарчила, гітару зложила, і місяць на нас поглядав. Там квітки пахнели, і щось нам шептали, а ти все мене не пускав. Там квітки пахнели, і щось нам шептали, а ти все мене не пускав. Дівчино, голубко, присядь коло мене, надійшов розлуки нам час. Присядь, поговорим, обнявшись з тобою, бо ще ти заплачеш не раз. Присядь, поговорим, обнявшись з тобою, бо ще ти заплачеш не раз. А я уїжджаю в чужую сторонку, не знаю, вернусь я чи не. Загину без тебе, моя ти, голубко, загину в чужой стороне. Загину без тебе, моя ти, голубко, загину в чужой стороне. Ти знайдеш там краще од мене багатшу, і будеш її ти любить. За золото щастя не купиш, не полі, а сердець.